radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 358 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des de la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor de la música combativa de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que fa més de 12 anys que funciona i que una setmana més estem aquí per donar-ho tot per vosaltres i perquè gaudiu d'una bona estona. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis. Avui acabarem ben ràpid perquè l'únic que tenim és aquest que no pot fallar, perquè si falla ell ja sí que no ho tenim, que és el nostre estimadíssim reverendo Tecles. Què dius, mestre Tecles? Què passa, Isma? També n'acompanya els que estàvem la setmana passada. Sí, sí, noi. I que estàvem al 66% del pim-pam-pum. I avui... Avui hem baixat al 33 un altre cop, eh? Avui som tu i jo i ho tirarem endavant també com puguem. Tenim un munt de cançons preparades i tenim un munt de materials també, de continguts preparats, sempre amb temàtiques polítiques i socials, perquè és el que fem aquí. Les nostres cançons parlen de les coses que passen a la vida real i de les problemàtiques que ens ocupen a dia d'avui. Quan som mano a mano, així com avui, també ens queden uns programes prou resultons, o sigui sí, que... Fotem-li. Jo sempre dic que ens salva la música. La música sempre és bona música perquè barregem molts estils, tenim molt camp per córrer i podem buscar sota les pedres i trobem sempre grans temazos i això és el que ens salva. Sí, he de dir que avui m'ha apretat una mica el tema perquè fins aquesta tarda no he acabat de preparar el programa perquè, clar, com que eren menys, pues, tocàvem més cançons per cap, sí. No ho tenia preparat i ha sigut un... Vinga. A mi em va passar igual ahir a la tarda, que estava com sempre amb els sistemilles de cada d'allò i vinga, posa't a buscar més temes perquè... Espavila! tira. I res, i molt content d'estar avui amb totes vosaltres. Jo sóc l'Isma, que intentarem doncs, posar una mica de música combativa i dir-vos, per aquelles que no sapigueu, que el Pim Pam Pum fa més de 12 anys que funciona, que el radiem en català perquè és com ens van parir i que el fem en programari lliure perquè el nostre reverendo Tecles és creador de la secció Folli Seitan. Folli! Doncs així ho vol i així s'ho curra dia a dia perquè aquí no hi entri Windows ni entrin programes privatius. Com sempre, el programa d'avui començarà amb una dedicatòria molt especial i la d'avui diu així. Volem dedicar molt especialment el programa d'avui a l'Arta Solidària i al col·lectiu antirepressiu i la directa al mitjà de periodisme cooperatiu per la transformació social, que un cop més ens han sorprès amb una investigació que destapa un cas d'espionatge i seguiments, una trama de suplantació d'identitat digital per part de la Generalitat de Catalunya i els Mossos d'Esquadra, posant il·legalment el seu punt de mira a l'esquerra independentista amb col·lectius com la CUP, Arran, Endavant, La Forja i també d'altres com el Sindicat de Llogaters, VilaWeb, organitzacions anarquistes i l'Ateneu La Base. Més d'una seixantena de correus falsos per captar informació, on demanaven organigrames de col·lectius, documents interns, calendaris, campanyes o properes assemblees. Almenys 11 adreces suplantades i un mateix patró, remitent clonat o control no autoritzat d'adreça electrònica. Un dels casos jurídicament més greus és la suplantació de la portaveu de la Forja, Lluna Berlanga, que l'Arta Solidària ha decidit portar davant de la justícia en forma de querella criminal. Algú es va fer passar per ella i va enviar un correu a Blanc Bloc Catalunya Resisteix. I és que, mentre caçava, el caçador també va ser caçat. A través d'un núvol a internet, a tall d'esquer, la Forja va penjar documentació sol·licitada per l'impostor, que en aquella ocasió es feia passar pel nucli del Baix Empordà. I així és com va anar deixant rastres. Dues IPs, que són la matrícula digital que identifica un dispositiu connectat a la xarxa, que almenys es va connectar en 6 ocasions al núvol, pertanyen al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el CTTI, i al complex central a Gara dels Mossos d'Esquadra. Que és aquesta comissaria que hi ha entre Sabadell i Terrassa, eh? I passo cada dijous per a la Mancomunitat. Les clavegueres de la Generalitat han quedat al descobert i des del pim-pam-pum sentim vergonya, molta vergonya, i fàstic en saber que encara passen aquestes coses en un país pretestament democràtic. Li diuen democràcia i no ho és. Té la marinera, xaval. Sí, sí, sí. I el més calent és Arihuera, perquè encara queden molts col·lectius que segur que aniran sortint, que també els hi han fet, i bueno, això que després diuen que és l'estat espanyol qui té aquestes polítiques de l'edat mitjana, com qui diu, claro, claro. I aquí estan fent el mateix. Aquí, però si són els mateixos, home. Sí, sí, sí, sí. Són les mateixes oligarquies, els que han tingut el poder des de sempre, sí. Menys a l'època de Franco potser perquè estava molt centralitzat, però des de llavors que s'han repartit els mateixos. Sí. I ara, per molt que ara vagin d'indepes i aquestes coses, continuen sent els mateixos. Això és el que més ràbia fa, que hi ha el núvol aquest que des del pim-pam-pum som indepes, som anarquistes, som indepes i som moltes coses, però la veritat és que comença a fer una miqueta de fàstic i vergonya a tot aquest núvol que li posen, aquesta cortina de fum que posen cada vegada que no els interessa una cosa mitjançant el tema independentista. Independència sí, però no d'aquesta manera. Independència, però també de la gentussa, de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Déu-n'hi-do, noi, déu-n'hi-do. Bueno, dit això, que ja ens hem quedat... Ja ens hem quedat despatxadets. Ja ens hem quedat ben despatxats. Per cert, espectacular el reportatge de la directa i també espectacular el treball de recerca i tot el currazo que s'ha fet la gent de l'Alerta Solidària. Des d'aquí una abraçada ben forta per totes dues organitzacions, per la directa i per l'Alerta Solidària, que sense elles la veritat és que estarien ben fotudes. Molt bé, doncs vale. Anem a el que ens ocupa, no? que és la música. Avui tenim nou ràfegues cadascú, sí que tenim aquí rondes per donar. Seran i per vendre. Rondes ràpides, però intenses, com sempre. Mira, la primera ronda la tiro jo. Porto un cantautor que es diu Corazón Negro. És de Madrid, és el cantant d'una banda que es diu Lágrimas y Rabia, que això ho he descobert aquesta tarda, si no, hauria portat un tema també de Lágrimas y Rabia, sí, que m'ho guardo per la setmana que ve. No he tingut temps de buscar-ho. Tot just quan he buscat Corazón Negro a veure d'on són, he vist que això, que és el cantant d'aquest altre grup. Però bueno, en aquest cas és en solitari, és ella amb la guitarreta. Corazón Negro, com deia, és una cançó que es diu Justicia en nuestras manos. Arranca el pim-pam-pum. Abajo los muros de las prisiones, queremos a nuestra gente en no casa, son culpables para nosotros, todo el mundo se salta las leyes, pero ellos lo hicieron por necesidad, nosotros por avaricia. En casos que políticos, jueces y maderos corruptos, los industriales y traficantes no son entregados, y a la calle. ¿Y quién tiene 200 millones justicia para comprar su libertad? Paga. Las cárceles están llenas de pobres, pequeño ladrón, la pequeña traficante, que no puede pagar sus deudas. De gente que no baja la cabeza ni calla. Si eres político, rehenes de la guerra de clases. Son como nuestros barrios, las peores condiciones, llenas de mierda sin higiene, ni siquiera jeringuillas para los yonkis. 10 años de cárcel masivas igual a pena de muerte. Han hecho campos de exterminio, no porque no haya dinero, sino porque quieren matarnos sin que nadie se quiera. Parezca un accidente. Nunca se castiga los crímenes que nos duelen a nosotros. Los subnormales asaltan niñas, mujeres y ancianas dentro de sus familias. Que se animan estas cumbres del sistema. Mira las dominadas que se mutilen entre ellos. Todos los hogares entran en la violación. Que los asesinatos macabros se traigan a las fuerzas. La violación y violencia. Los fascistas son los héroes de la prensa, los que protegen el Estado, por mucho campos llegan a estar escandalizados. El patrón y el especulador juegan con nuestra seguridad, con los precios de lo que producimos y necesitamos. El accidente laboral es un crimen, el desahucio es un crimen, se tortura la luz del día, la pobreza es un crimen, los impuestos en extorsión, y el Estado se trafica y asesina más grande que opera entre nosotros. Para que haya justicia, se la tenemos que quitar de las manos. Justicia para nosotras que tendría de malo hacer justicia en nuestro barrio. llamas justa nuestras manos. Seríamos generosas con nuestros hermanos. Lo que ellos llaman delinquir es reapropiarlos para vivir. Es lo que nos roba de formalidad, es verdadero crimen organizado. Que robar más a los mafiosos de verdad y que nuestros barrios haya paz. Nadie rompa la solidaridad que se atenga, ya veremos qué hará. Cuando no haya sitio para enterrar a todos, ¿qué hará? Cuando no haya sitio para enterrarnos a todas, entonces caerá la máscara legal de la mafia de los carceleros. Ja ves, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Així suaveta, una mica estranya, podríem dir. Sí, sí, té aquest so. Així, com que la guitarra era molt com reiterativa, molt, sí. No sé. Però després la lletra ben combativa, com ha de ser, clar que com sí. Com ha de ser, com no pot fallar aquí el pim-pam-pum. Clar que sí. Molt xula la primera bala, entre cella i cella, ha anat ben tirada, mestre Tecles. I m'he fixat que eren dos que cantaven, em sembla, i no només un. M'hauré de buscar més info d'això perquè no he tingut temps. I tu què, Isma? Amb què mira, comences tu? Jo començo, comencem saludant, a, si et sembla bé, als companys i companyes que no estan avui aquí, que no tenim ni l'Eric, ni el Manolo, ni la Noe, i ja ens agrada, ni el Pau. Se'n falten quatre avui, tio. Ja, tio, o sigui, és massa. I bueno, i també vull començar doncs anunciant el programazo, perquè només es pot dir d'aquesta manera, el programazo que vindrà la setmana que ve. No us perdeu l'edició 359, perquè la setmana que ve tindrem aquí la família Fracàs, aquesta banda de punk rock de cara, de recent formació, però que són uns músics consagrats i són uns amics, perquè són penya de Sigelpa, i per tant aquí sempre tenen les portes obertes i els tindrem aquí presentant el seu primer treball, Problemes del Primer Món. Així que no, que no us perdeu el programa de la setmana que ve, que vindrà carregat de temazarranganos per la vena ben suculents. Ens presentaran el disc que surt, el programa serà dijous que ve, i el disc surt divendres surt que ve. Divendres. O sigui, tindrem aquí una primícia... Sí. Han tret un parell d'avançaments, vale, del disc. Ah, només n'he escoltat un d'ells. Perquè ha sortit recentment en una ressenya molt guapa, en un reportatge petit que els hi ha fet la gent d'Underrock. Ah, hòstia. Sí, és que he estat una mica out i no m'he enterat de res aquesta setmana, però... Vale, ja ho buscaré. Crec que va sortir ahir o abans d'ahir. I amb videoclip també? O? Sí, amb videoclip, molt xulo. Molt xulo també, així com si estiguessin tocant en directe i bueno, estan allà... Com molt ara els grups ja treuen singles amb videoclip, sí, tothom, sí, eh? Sí, o sigui, sí, ja, sí. Això de treure un single amb només música ja no es porta. És que tira, i per això també hi ha moltes bandes que fins i tot ja no fan àlbums, sinó que directament van traient cançó a cançó i la cançó amb el videoclip, i amb això ja fan un temps important de difusió i de, bueno, de donar-se a conèixer. Quines ganes d'arribar aquest dijous que ve. Sí, eh? Moltes ganes de que estiguin aquí. Veus, a diferència de la Brigada Moreneta, en el cas de la família Fracàs sí que podem dir els noms. Vindran el Pol, el Guille i el Xavi, i els tindrem aquí amb moltes ganes d'escoltar-los i de que ens expliquin com és aquest nou treball, i desgranarem una a una totes les perles que trobarem en aquest Problemes del Primer Món. Que bé, que bé. I mira, i per amenitzar una miqueta aquesta estona, jo començaré també amb la meva primera bala. És una, avui ja veuràs que porto força novetats, molta penya que no ha passat mai per aquí, i la primera que no ha passat mai per aquí, i ja trigava, és la Déjà Vu. És Isa Déjà Vu, que és una FEMCI de Santiago de Chile, que després en parlarem perquè estan d'enhorabona a Chile. Déjà Vu, però amb Y, no? Sí. En lloc de Déjà Vu és Déjà Vu. Déjà Vu, sí, amb Y. De Santiago de Chile, rapera, fotògrafa i nòmada, amb més de 15 anys de trajectòria amb el duet de Yas Clan. A més, no ve sola, sinó que ve acompanyada de Rasek PZRC i de Efadren, que són dos MCs xilens també. Del seu primer àlbum, Matria, que va sortir el 2018, és un tema que resumeix els 40 darrers anys de Xile, un país preciós, de gent preciosa, però també ple de trucs, mentides, abusos, muntatges i feixisme. I és un temazo que porta com a títol Truco. Thank you. hijo del trauco, como la polar tembauco y lo montaje en Arauco. Peones con trabuco, mandan patrones brutos, truco es lo que pasa en Temuco. Policías amparados por putos estatutos, y vamos llenos de costra y heridas. Tanta matanza y bala perdida, familia desaparecida, droga esparcida, cáncer sida, fruta con pesticida, ciudad suicida, parásita vida donde no vida, pasión, constante luto, todo lucro, nada corazón, no existe sexo débil si la mente es que lo son, truco lo dopado que te tiene el patriarcado, también la idea de quien te quiere te aporrea y que el feminismo es lo mismo que tu machismo opresor, que la violencia y los celos son amor. Duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco, duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco, duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco, duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco. No hay cuco astuto al puto H2, homi al contenido, no hay luto, L.A. Se abrones, patrones, estafadores, son CREadores de esto. Pones que desde dentro de la U de Chicago saquearon chiles, escondidos detrás de un ladrillo, los gentiles hábiles amarraron las riquezas y condenan chiles hostiles. Se imponen en todas regiones, con asquerosos como Trump gobiernan naciones. Globalización, bobalización, global va mal, mal. El que más tiene más mal, mira mal. Trucos sucios, sucios, socios, juicios, jueces, truchos. Un pucho importó los muchos niños que el Sename destruyó un pucho. Importó al FP lo mucho que luchó un trabajador. Quitan su vida, nadie lo escuchó. No hay truco, el cuco es llegar a vejez. En la opulencia ante algunos se ve la desfachatez. El mundo está al revés, acapa el que no ve tan claro. Claro que el disparo llega al cráneo, no compre usted. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. El truco está en el subcontrato del trabajo, porque ofrece malos tratos para el trabajador de estratos bajos. El truco es desclasar una clase social completa para ponerla a la defensa de lo que dicta la prensa, que no piensa, no punza, no puja y no cuaja. El mundo te pertenece porque aceptas las migajas. El truco es cobrar por el agua y también cobrar por la tierra. El truco es cobrar al que nace. Imagina qué harán cuando mueras. Por eso no aceptes mierda, que se vista de izquierda, como fascista se queda. El truco era simple, privaticemos el mar, pensando que no salía un pescador artesanal. Ahora coman barricada en todos los puntos de acceso. Si no entran solución, entonces que no entre los cerdos. La vida es un concierto de injusticia pa' mi gente, pero a ese ni lo pago ni me paso, me quedo ausente. Descoloniza la mente, piensa cuánto vale el luto, porque el arte de matar siempre ha sido el mejor truco. Decapitemos las estatuas de quien tatuó los estatutos. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, duerme, duerme, duerme, duerme, duerme, duerme, duerme, duerme. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com hi van a Xile, eh? Com hi van? La de Déjà Vu i Rasek, PZRRC i Efedren, aquest temazo que es deia Truco, per començar una miqueta aquesta edició 358 del Pim Pam Pum. I cada cop en som més de programes, eh? 358 i com si fos el primer. Bueno, això de com si fos el primer... per sort no, eh? El primer no. Telita, eh? Molt bé, doncs seguim endavant. Anem a la segona bala, que en tenim unes quantes. Vinga. Doncs mira, jo també avui porto mig problema d'estrenes, mig coses que ja han sonat. Olé. La primera era una estrena i aquesta segona també és una estrena. Mira, estava mirant un youtuber o bueno, un streamer estava ahí veient el que feien i els comentaris hi havia una xavala, una noia molt joveneta, valenciana, que va dir algo de que el seu grup, bé, que és una FEMC, una MC del País Valencià. I d'allà ho has tret, eh? Jo vaig dir, ep, passa'm enllaços. I em va passar el seu enllaç de, que guai, de YouTube i vaig escoltar dos o tres cançons. I la primera que vaig escoltar era en castellà, però la segona vaig veure que era en català. Yep. En té més d'una, en català. I aquesta segona que vaig escoltar en català, que es diu Escric, em va agradar molt i vaig dir, aquesta la porto. En català és un valor afegit, eh? És un valor afegidíssim. I tant. La FEMC, o la MC, no sé com se autodenomena ella, es diu Koda, amb K, K-O-D-A. I ja està, em sembla que no forma part de el que dèiem, no? Que no és cap disc ni res, que la xavala va traient temes cançons. Ahir, alguns amb videoclip i alguns no. I bueno, us deixo amb aquest Escric. Som-hi! Escric, borre, escric, borre. Borre, escric, borre. Escric. Estic omplint fulles sense sentit. Borre, escric, borre, ja així estic. Em rebenta el cap i pense massa en el que dic. Vaig a deixar-me portar pel bolí, pel beat. Estic omplint fulles sense sentit. Borre, escric, borre, ja així estic. Em rebenta el cap i pense massa en el que dic. Vaig a deixar-me portar pel bolí, pel beat. Són flors reals, res més, bomba, bomba, tomba't al llit, posa't auriculars, rap dels 90, Biggie, Tupac, hip-hop, paraules enganxades a l'estil de Ajax, rock, dona'm proza que estic bé en realitat, bucles, dubtes, dutxes, pense sense parar, baixe, putxe, bruxes, no em caixe, me'n vaig, si tu, música, l'única que m'escolta. Estic omplint fulles sense sentit, borre, escric, borre, ja així estic, em rebenta el cap i pense massa en el que dic. Vaig a deixar-me portar pel bolí, pel beat. Estic omplint fulles sense sentit, borre, escric, borre, ja així estic, em rebenta el cap i pense massa en el que dic. Vaig a deixar-me portar pel bolí, pel beat. Sol sé que no sé res. Què cosa significa, no lo so. Com me arribaré a la conclusió. E passa no i mes, i abril, e maio, junio, julio, agosto. Passa el temps. I no té més pressió. Cada vegada s'assembla més a la pantana. Va pujant l'aigua fins a arribar al coll. Estic omplint fulles sense sentit, borre, escric, borre, ja així estic, em rebenta el cap i pense massa en el que dic. Vaig a deixar-me portar pel bolí, pel beat. Estic omplint fulles sense sentit, borre, escric, borre, ja així estic, em rebenta el cap i pense massa en el que dic. Vaig a deixar-me portar pel bolí, pel beat. Escric, borre, borre, borre, escric. Borre, escric, borre, escric. Uau! Tremenda, tremenda, Ricky, guapíssima, sí, guapíssima, eh? Déu-n'hi-do. Com molen aquestes bases que tenen el crec així de, sí, del vinilo, eh? Sí, és el primer que m'ha cridat l'atenció i després fora de micro tu ho deies i escoltant la cançó tenies tota la raó que com a mínim les bases evoquen una miqueta el treball del Marc Palli. El Marc Palli, sí. Sí, sí, la veritat sí, sí, és que molt guai, la veritat és que molt xula aquesta troballa. Li seguirem de prop la pista Koda. Koda, amb K. Doncs... Coda, ja em portaré alguna més perquè bueno, havia de començar amb una, no em puc portar tres de cop, però em va agradar com ho feia. És molt jove, em sembla que té 18 anys o així. Ja ho sembla, també la veu. Sí, sí, sí, sí. I ja en deu fer com a mínim un o dos que va rapejant i bueno, se li haurà de seguir la evolució. La seguirem en xarxes i estarem atentes a tot allò que vagi traient la Coda perquè la veritat és que l'estrena que ha fet aquí el Pim Pam Pum ha estat d'allò més guapa. Molt bé, molt bé. Espectacular el segon tema Zarrangano que es treu de la xistera el mestre Ricky, el mestre Tecles. I tu amb què em segueixes ara? Jo, mira, jo segueixo parlant de Xile perquè abans ja ha sonat la... Dobleta de Xile? Sí. Pues jo sí. També ho faré això, em sembla, sí. Després ja t'ho veuré. Me les veuràs. A més, perquè estem d'enhorabona, volem mostrar la nostra felicitat per l'històric i emocionant moment. Oh, el sí, referèndum! Sí, sí, sí. històric, històric. O sigui, un hita històric el que s'ha viscut a Xile, amb un moment emocionant que s'ha viscut a Xile, ja que després de 40 anys de repressió aprova tombar la Constitució pinochetista per crear una nova mitjançant una assemblea constituent. Serà la primera constitució paritària del món, que es diu aviat. Així que des del Pim Pam Pum volem felicitar totes les xilenes i els xilens. Xile despertó, apruebo, viva los pueblos que luchan. Atenció, aturem rotatives. Arriba el mestre Pellicer, creador de todo esto. Amo y señor de los dominios de Can Capablanca. A més, veig carregadet, eh? Sí, porta aquí uns quintillos. Pujo a tallar-vos. Home, bé, que estem aquí... Passeu set i calor i fred, no? Sí, estem aquí passant penúries, ja ho saps tu molt que bé, sí. Molt bé, seguiu, home, seguiu. Un ratillo, a veure si... Molt bé. Li foteu canya, hòstia. Ja veuràs com sí. Mira, més, vens en el millor moment perquè arriben ara aquí la Payung, que és una banda xilena. Estàvem parlant de Xile i de tot el que ha passat en els darrers temps allà. Banda xilena de música folclòrica creada el 1965 i que va formar part de l'anomenada nova cançó xilena durant la dècada dels 60 i que segueixen vigent encara a dia d'avui. És un tema extret de Nova Déu, extret del seu 42è treball. Què dius? 42è treball. Que la Payón Sinfónico, que va sortir el 2018, un altre tema que encara que sembli mentida no havia sonat aquí al Pim Pam Pum i que porta com a títol El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. I l'ovació corresponent per aquest temazo dels Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, des del seu 42è treball, com us dèiem. aquest Sinfónico del 2018, que us ha semblat? 42 treballs, tio. Sí. És algo estratosfèric, eh? Entre treballs d'estudi, recopilatoris... Directes i de tot, sí. Això era un directe, sí, evidentment. Sí, no sé dir des d'on, sé que és un teatre, perquè a més té com una imatge, i és un teatre tot abarrotat de penya i bueno, molt, molt xulo. La veritat és que molt, molt bona pinta. Imagino que amb una orquestra sinfònica, per això li diuen Sinfónico, i que la Payun, que no ho hem dit, és una paraula feta, és una paraula composta, que significa tres barbes, perquè al començament la banda doncs, era... Eren tres. No sé si eren tres, però tres d'ells portaven barba. Ah, aleshores, Kila són tres i Payun són barbuts, o així, són els tres barbuts. I d'aquí surt el nom. Molt bé, molt bé. Mira, són coses que et vas trobant informació i de vegades la dones, de vegades no, i mira, m'ha vingut al cap i sí, la veritat és que molt... Bueno, aquesta era pertinent, és el nom de la banda. Sí, sí. Si no ho sabíeu, ja sabeu que aquí la Payun són tres barbes. Molt bé, seguim endavant, aquí amb el mestre Pai, que ens està fent una visita, que sempre ens agrada molt que estigui amb nosaltres. Ara són tres barbes, aquí. Ara són tres barbes. Barbetes, no molt frondoses. Però... No, són poca cosa, nosaltres, però bueno, aquí estem. Molt bé, seguim endavant. Ara és el torn del mestre Tecles, que inicia la tercera ronda. Parlant de música combativa, jo us porto el Pablo Hasél. Està preparant disc i ell mateix va compartir a les xarxes una cosa que es veu que no hi cabia al disc. O sigui, tenia moltes cançons fetes, unes quantes van entrar al disc i algunes es van quedar fora. I aquesta és una de les que es va quedar fora. Són d'aquelles restes que no la tires del disc però et queda, no? Però et queda i la penges a les xarxes, i que és el que es fa avui en dia. No cal que estigui tot al disco perquè la gent ho escolta més a les xarxes que al disco, sí, probablement. I això, o sigui, no està en cap treball, però el Pablo Hasél ha creat aquest temacle que es diu Salir del Pozo. Enxúfala! El pozo me pide que beba de él, pero le digo que no mienta, que tengo una tormenta a la que ser fiel. Me rodea de oscuridad, pero alzo la mirada y está el cielo. Sin huir voy a escapar, rompiendo sus paredes con las ansias de lo que espero. Preguntas en qué pienso con la mirada perdida, y miento indefenso ante la decepcionante vida. Danzo en el terremoto, floto en el diluvio de los ojos rotos que limpian nuestro sexo sucio. A la ansiedad voy a arrancar acciones que me eleven alto cuando en el asfalto me abandones. Así no ver tan enormes a los monstruos que combato. No soy novato convirtiendo en trinchera al cuarto. Espera el parto de lo que mi barriga gesta. La decidida gesta de que la herida siga honesta. Maldigo el castigo de ser tan sensible. Pero ofreces mediocridad y jamás llamo al timbre. Olvido de que sirve abrirme el canal. Más allí navegan quienes me saben amar. Igual acabo mal, pero al menos empecé. No como tus consejos muertos al nacer, te advierto que sí o sí voy a salir del pozo. Sin volver si allí me destrozo. Sí o sí, aunque diga que no, el dolor que otra vez me secuestró. Sí o sí voy a salir del pozo. Más infeliz pero menos flojo. Ordenaré todo lo que siento, salir o morir en el intento. Tanto mirar arriba al infinito, tropecé con aceras y me atropelló la rutina. Admito llevar mal ser poeta maldito, si mi grito bendice la poesía que no dominan. Inoportuno cuando busco una oportunidad, como tu humo todo se irá, pero no asumo ser mortal. Goma dos en mi estómago, corazón salvaje, tómalo. Solo hasta que la polla baje, apoya mi viaje, aunque el avión secuestre. Si en esta nube triste nunca pude sentirme huésped. Caminé entre las aguas mejor que Moisés, pero a las tres esta lluvia ácida es demasiado para mi estrés. Me infravaloran, pero valoro el dolor, y en tu cora, ahora y siempre, seré el mejor. Tanto se alejó al acercarme a lo más válido, que me empuja veloz si la aguja del reloj es látigo. Sí o sí voy a salir del pozo, sin volver si allí me destrozo. Sí o sí, aunque diga que no, el dolor que otra vez me secuestró. Sí o sí voy a salir del pozo, más infeliz pero menos flojo. Ordenaré todo lo que siento, salir o morir en el intento. Mira la vida, yo no tengo huida en el exilio de tu pelo cuando anhelo una patria combativa. Me enfrento a tu espectro no sencillo, medio muerto me humillo, si confundí oscuridad con brillo. Lo nuestro acabó, pero solo olvido despedirme. Se suicidó el amor y malvivo en el sitio del crimen. Soy la canción más nostálgica del mundo y a la vez lucho por el futuro por el que no me derrumbo. Por ti que eres profundo entre mentes estrechas, afilando mis flechas cuando enemigos acechan. Si tanto opio no los despierta, me desvelo volando a ras de suelo para ver su tumba cerca. Y si la ansiedad parece speed, pensando cómo recuperar las veces que perdí. Tristemente feliz, exprimo cada instante, así enfrente de mí me folla el camino excitante. Sí o sí, voy a salir del pozo, sin volver si allí me destrozo. Sí o sí, aunque diga que no, el dolor que otra vez me secuestró. Sí o sí, voy a salir del pozo, más infeliz pero menos flojo. Ordenaré todo lo que siento, salir o morir en el intento. Sí o sí. Sí o sí. Tio, que guapa, que ben caminada, quin flow. Era llargueta, per això, però sí. L'ha portat bé, l'ha portat bé. Molt xula, molt xula. M'ha molat molt la base i, bueno, i després la lletra ben posada. La veritat és que la veu ben posada i molt Pablo xula. Pablo Hasél en sap, molt xula, anys. I aquesta Aquesta és una de les descartades del disc, sí. Pues Déu-n'hi-do, per ser descartada, si val la pena. A veure, no em sembla... No vaig veure la data, però per lo que vaig llegir allí va donar a entendre que estava al caure el disc aquest, o sigui que ja el catarem. I tant que sí. Un altre mestre, el Pablo Hasél, que sempre té un espai aquí al pim-pam-pum. Allí de la terra ferma, de la meva terreta també. Ai. La Gardela de Mollerussa, amb totes vosaltres. Molt bé, doncs de Pablo Hasél... Uau, que estic llegint aquí. Sí, de fet és una cançó que ja havia sonat aquí al Pim Pam Pum. Són Mafalda, la banda de música combativa valenciana formada el 2010, amb Vera, Bàrbara i Marcos a les veus, Vime a la bateria, Antoni i Berto a les guitarres, Mario al baix, Mireia al saxo i Ferran al trombó. Quina tropa. És un tema que es diu Les que faltaron, que és un tema imprescindible, si no l'heu escoltat, que a més aquí ja va sonar, però en el seu Instagram l'han posat ara amb una versió acústica, és un directe, i ja veureu que val molt la pena. I us la deixo perquè la gaudiu. De la ciencia al deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad, la culpan los mismos, y el objetivo eres tú. Me faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan y se desesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna, Ada Lovelace. Habló sobre la evolución, Chin si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Lyndon Travels voló en paraguas contra aquellos romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real. Como tras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla, casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiero una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri grito no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Que se esconda el hombre del saco que te roba. Que te firma tu trabajo, que se esconda. Se esconda el hombre del saco que te roba. Que te firma tu trabajo. Ángel las tres de rosa, gritan desde las cosas. Yo solo repito, solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Hoy me ayudan a cantar Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas. Con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta. Por mí, por mis compañeras transfeministas y anti todo construimos la revuelta. Que se esconda, si esconda el hombre del saco que te roba. Que te firma tu trabajo, que se esconda. Si esconda el hombre del saco que te roba. De las tres de rosas gritan desde las fosas. Y yo solo repito, solo repito, su lucha fue hermosa. Nos acordamos de todas vosotras. Vuestro nombre ahora es eterno. Lo buscaremos comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios. Os nombrará silencio. No es justo que tus sueños estén llenos de miedos. Sostienen su relato mientras caen un agujero. Con solo la mitad de las personas creamos sociedades enfermas y esto no funciona. Cuéntame ese cuento, que lo cuente la yaya que ya escuché a la abuela. Lo decía Emma Goldman, esa cinta así se borra con su sangre. Las que sangraron las mujeres en la historia. Las mujeres en la historia. Las mujeres en la historia. Las mujeres en la historia. Bueno, que estàvem aquí parlant, que també fèiem altres coses, a part de fer programa, ens ha enganxat el toro, i què? I què? A vosaltres no us passa mai que esteu fent una cosa i se us va alçant al cel? Pues a nosaltres sí. Comentant que la versió original d'aquesta cançó, no l'acústica, sinó la normal, diguéssim, la prèvia, té un videoclip guapíssim. Guapíssim, guapíssim, que surten allà imatges, però fet com en còmic, i surten les dones... Il·lustracions de les dones de les que parla la cançó i tal. Guapíssim. Aquesta gent s'ho curren musicalment, estèticament, visualment... Vull dir, són primer de divisió i jo crec que van sempre una passa per endavant, perquè quan els grups encara estan pensant què fan, ells ja tenen un unplugged muntat amb un munt de temazos que van tirant de tant en quant i fan les delícies. Això també ho comentàvem ara fora del micro, no? Que les bandes que per lo que sigui saben reinventar les cançons per poder-les tocar en acústic, doncs és un plus, perquè sí. Permet, a part amb el context aquest de pandèmia que estem ara, que els grans escenaris no es podran fer, que potser s'han de tocar en espais reduïts, més d'anar per casa, més sala, menys públic i tal, doncs poder fer un acústic i ha de ser feina. És una feinada, segur que és una feinada. Habilitar cançons així de... Les ha tornat a refer i cada instrument el que feia no ho fa, sinó que fa una altra cosa, inclús les veus les posen d'una altra manera, tot s'ho han de mirar i tot s'ho han de retocar, o sigui que... Però molt bona feina, perquè permet això, des de... En el context de pandèmia pues, poder fer coses i en context de no pandèmia pues, poder fer els dos tipus de coses, no? Tocar en grans escenaris així a camp obert, sí, en realitat, o fer coses més intimistes. Més... En realitat no és feina tirada, o sigui, no és feina que diguis és feina tirada, no, perquè és un gran vagi bé la cosa podrem fer totes dues coses alhora, o sigui que també és un gran que vols que toquem aquí a l'Ateneu? Pues... A una sala petita, pues pam. Que vols que montem a les festes alternatives del poble? Pues també. Ojalà, ojalà, ojalà tinguéssim la Mafalda a l'Ateneu o aquí a Can Capablanca, seria... Ja li has tirat la canya per la secció punquidona? No, no, la veritat és que no. La veritat és que no, perquè... No sé per què, perquè en realitat foten cançons ben ràpides també i ben guapes, o sigui que... Sí, crec que entraria bé, jo... eh? Tens dos, sí. Dos sí, cantants sí. Aquí. Tenim la Bàrbara i tenim la Vera i ho farem, no ho hem fet però ho farem perquè realment ai. Seria un pilotasso que Mafalda entrés a la secció Punquidona, que després en parlarem, clar que sí. Molt bé, doncs més endavant seguim, ara és el torn del mestre Tecles, que obrirà la quarta ronda. Ronda, encara no ve d'Espanya, tot i que estem en quarta ronda, perquè avui són pocs, quarta ronda encara és mig programa. Sí, encara... anem a mig gas, però tot arribarà. Però ojo, ojo el dato, perquè porto dos, una combinació que a primer cop d'ull dius, què? I llavors si penses una mica més, no gaire més, una miqueta més, dius, vale. Porto el Juancho Scalari, sí. Ahí és que del bueno, en col·laboració amb els Non Servium. És un temón. Que jo vaig dir, però com, Non Servium amb Juancho Scalari? Clar, els dos són esquinetos. Sí, claro. Comparteixen l'esquinetisme, sí, aquest. Sí, sí, sí, així és. Però clar, uns criden molt, els altres són suaus de ballaruca. Quan ho vaig llegir, primer el cervell me va fer un cortocircuito, després ho vaig processar i vaig dir, vale, ja. I és un temón, eh? Sí, i també amb col·laboració d'Animal, un altre, o sigui, un trio de bandes aquí ja, brutal. És. Doncs això, el Juancho Scalari i la Rude Band. Ah, no, això és el nom del disco, no? La Rude Band... No, Juancho Scalari i la Rude Band... I la Rude Band és el nom del grup. Exactament. Juancho Scalari, que és el cantant d'Escalarià. Exactament. Amb la Rude Band, perdó, és que m'està fent un lío. És el seu grup, diguem, actual. Sí. I lo que porto, la cançó que porto es diu Siglo XXI. Noveta, eh? Noveta. Acabada de sortir. Sí, l'ha compartit a les xarxes i quan ho vaig veure vaig dir... Trèpaga. Bon videoclip, també, per cert. Sí, molt xulo, maco, sí. Molt xulo. I això és ballaruca de la bona, però de la bona. La canyella branca. Siglo XXI. Delirium Tremens, espectacular tema zarrangano, el que s'han tret la gent de Juancho Scalari i la Rue de Van amb Animal i... Que potser és la mateixa persona, dèiem que Animal no és que sigui una altra banda, sinó que és el cantant de No em servi un que no estic segur, potser sí, però no estic segur. No ho sabem, ens haurem d'informar millor. I tant que sí. Molts anys de música i encara hi ha coses que se'ns escapen, eh? Sí. Molts anys de programa, volia dir, i encara hi ha... Intríngulis dels grups que no... Como si no passaran los años, que deia la cançó, eh? Aquí fa més de 12 anys que funcionem i els que ens queden, clar que sí. Molt guapa aquesta cançó, el videoclip també molt bé fet. La veritat que sí, eh? El Juancho reinventant-se cada dia i cada dia... I és una de les veus aquestes mítiques de, sí, sí, sí, sí, de les nostres contrades. Jo recordo fa molts, molts, molts anys de veure Scalariac en directe a Jallas de Bilbao, bueno, una liada padre. I Scalariac és una de les bandes... I aquí a Catalunya també els vaig veure. Quan era jovenet, podríem dir com un equivalent dels Obrim Pas, que anaves sí. a qualsevol festa major i estaven. Obrim Pas, pues Scalariac a mi també per Lleida... És una de les bandes que més vaig veure als meus inicis, quan era molt jovenet. Que guai. I sí, des de llavors els tinc aquest carinyo... Eso es. Quins records i quin carinyo que se li té a bandes així que ens han acompanyat durant tants anys i quina joia poder seguir-les escoltant. La veritat que sí. Molt bé. I molt bé. Isma, què respondràs a això al Juancho Scalari? Jo respondré amb una notícia que no voldria donar o amb un comentari que no voldria fer, però des del Pim Pam Pum lamentem profundament el desallotjament de la Casa Buenos Aires. Hòstia. I condemnem... Sí, sí. El segon intent, van necessitar dos. La primera es va parar. La setmana passada ja en vam parlar i vam parlar doncs, amb il·lusió i amb alegria de que s'havia aturat el desallotjament. I aquesta setmana doncs, ens toca la torna, ens toca l'altra cara de la moneda i res, doncs, han desallotjat lamentablement la Casa Buenos Aires i condemnem un cop més la violència policial desmesurada en ple estat d'alarma mentre se'ns diuen que ens quedem a casa, la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, com sempre, expulsen a la gent de casa seva. Vergonya els hauria de fer, però com que no en tenen, doncs no els hi fa. Cap desallotjament sense resposta i ni un dia sense la BA. Clar que sí. I et seguiré una miqueta el ritmillo. Jo espero que aquesta també la veieu perquè sí. Són els Dab Inc, que és una banda de reggae de Saint-Étienne, a França, amb l'Hakim Bocour i l'Aurelien Comlan a les veus i a la percussió, el Jeremy a la guitarra, el Gregory Zigo a la bateria, Idir i Frederic als tecles i Moritz al baix, que no és una cervesa, que és el que toca el baix de Dab Inc, però es diu igual, Moritz. I és un temazo des del seu So What, que va sortir el 2016 i que s'anomena Grand Peripheral. La route est longue, comment profiter de chaque minute qu'il peut nous rester. Oh, oh, yeah. Un jour on gravit des montagnes, mais on n'est jamais seul pour affronter nos peurs. Rester ensemble est indispensable. On a besoin de l'autre, malgré nos choix, nos fautes. C'est toujours le même problème. Bien évidemment, il faudra qu'on s'en aille. Peu importe la manière, peu importe la cause. Chaque instant en évitant les failles. C'est toujours le même dilemme. Vivre intensément sans la peur du lendemain. All right, libre dans nos choix et la passe au quotidien. Car c'est un grand périple, même si la vie parfois représente un grand péril. Quand les galères pleuvent comme les intempéries, chaque fois qu'il faut se dépincer, affronter chaque épreuve t'aide à progresser. Grand périple, on n'a qu'une seule vie et chaque instant mérite. Apprécier sans même penser à la suite. La route est longue, comment profiter de chaque minute qu'il peut nous rester. Oh, I feel it in my soul. Life is music, can't live without it. Never want to miss it. From deep within my soul. Leave behind the sadness for a better life, yes. Whoa. qu'il y a, tous les silences qu'il y a. J'entends pourtant que de partout des voix s'élèvent. Il y a un nouvel air, c'est ça. Chante avec moi, on y va. Positive et l'action, en plus on combat. Malgré les chances qu'on a, par la méfiance qu'on a, laissez monter des murs qu'il faudra briser. Prêt pour une nouvelle ère, optimiste on y croit. Pour faire bouger ses pairs, en musique on combat. Lorsque l'on prend des coups, se soigne par le son. Pour aller jusqu'au bout, c'est une course de fond. Viens bouger avec nous dans la même direction. On avance tranquillement sans précipitation. Face aux difficultés, la vie est une bataille. Ne pas se faire emporter par de petits détails. Et croire en l'amitié même quand l'espoir se taille. Again, again, again. C'est un grand périple. Même si la vie parfois représente un grand péril. Quand les galères pleuvent comme les intempéries. Chaque fois qu'il faut se dépasser. Affronter chaque épreuve, t'aides à progresser. Grand périple. On n'a qu'une seule vie et chaque instant mérite. On peut apprécier sans même penser à la suite. La route est longue, comment profiter de chaque minute qu'il peut nous rester. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Bon, Riqui, que t'has marcat aquí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La veritat és que la gent aquesta de dubbing a mi em flipa molt i la veritat és que aquest temazo que es deia gran periple, bueno, molt bon rotllete, molt ben caminat. I francesos, que a més sí. Costen de... Fa poc van portar en un mateix dia un munt de bandes franceses o que cantaven en francès, que justament teníem la Gael aquí, que sí, ens va ajudar a traduir un llibre de la secció de llibres sí, combatius. Aquell dia va ser tot molt d'allà. Molt afrancesat. Molt afrancesat, però realment costa de trobar-n'hi aquí el pim-pam-pum. Sí, la veritat que està sí. Està guai quan portem bandes així... I dubbing diuen que fan reggae, però per mi era un ragamuffin en tota norma, sí, molt ben caminadet. Sí. Sí, sí. A més, començava així mig funky, i molt xula, la veritat és que me la van ensenyar, aquesta cançó me la va ensenyar el Pai i la Diana i des de fa temps que tenia ganes de posar-la i avui no podia faltar. Que seguim més endavant, anem, sí, a la cinquena ronda. A més, crec que per la teva banda també, però per la meva banda ja s'han acabat les ballaruques, ja s'han acabat les històries aquestes i ara ja comencem amb una mica de guitarreta, de distorsió i... Ai, que no ens falti de res. Ja veureu, penya, com el bo i millor està per arribar, no s'ho perdeu. A més, t'he dit que t'ho veuria amb això d'anar cap a Xile, a falta de Manolo. Te'n vas? Me'n vaig jo... Mira, aquesta és una banda que havia portat, que es diuen Ácidos Populares. Sí? Un nom molt suggerent, des de luego. Porto el mateix disc que havia portat, que és com una espècie de... Avui m'he informat millor. El disc que es diu El Exilio de Ácidos Populares, del 2019, és un disc on regraven cançons antigues. Olé. I n'afegeixen algunes de noves també. O sigui, no és 100% novetat. I a part fan dos versions de cantautors espanyols d'aquí a Madrid, com eren els Paso a Paso i el Regocijo en el Fango. Olé, uns clàssics també d'aquí. Clàssics d'aquí, el Pim Pam Pum. Doncs havia portat dels Ácidos Populares, havia portat aquestes dues versions i una cançó de les seves pròpies. I avui torno a portar una cançó de les seves pròpies que es diu... Oh, espera, m'he equivocat, al final... Bueno, doncs portaré una que no és la que volia portar, la que volia... És que he estat a punt de portar-ne una que es deia que anava a favor de l'ocupació. Sí. Però és que m'estava debatent entre dos. M'ho ha semblat veure en els títols del programa d'avui. Vale, doncs ara estic dubtant que potser ho he renomenat malament. És que sí, que jo havia penjat... És que ara no sé què està passant, En el Mega a mi m'ha semblat que hi havia una en prou de l'ocupació. Que potser no era aquesta, però... però estic gairebé... El Mega, per aquelles que ens escolteu, és la, el núvol on pengem totes les cançons que van a tots els programes per saber si ha sonat una cançó o no. No, m'estava fent la pitjor un lío. És la següent cançó, que també són de Xile, que és la a favor de l'ocupació. Ah, Michi. Vale, vale, vale. Perdoneu, temps mort, temps, temps mort. Mort, venga. Tornem a començar. No passa naga. Àcidos populares, des de... A veure, deixa'm-ho dir bé, que això és el que m'he informat. Ah, oh, no, no, veus, m'estic confonent. Bueno, des de Xile, jo crec que són de Xile. Aquests són els que no, no m'he informat gaire perquè no hi ha manera de saber d'on carai són. Que bo, m'he informat i després no m'he informat. És que on m'he informat una mica més és la, la següent cançó. Que no m'enganyen, que ho diga la veritat. Vinga, va, reconduïm-ho, jo puc, jo puc. Àcidos populares i el temacle que us porto es diu Todo poder es un abuso. Arriben les guitarretes. Llegó la democracia, poca cosa cambió. El títere de turno, civil o militar, cambiaron los discursos, pero no sancionar. El partido electo, junto a su oposición, siempre la misma mierda con distinto color. Policías pegándote a matar. Si nunca escuchaste palabras bonitas de gente traicionera que te supo engañar. Si nunca despertaste en la cama mugrienta de la sala de guardia de algún hospital. Rompe la burbuja, salí a la calle. Cualquiera de estas cosas te podrá pasar. Del encierro con cuatro policías pegándote a matar. Si nunca escuchaste palabras bonitas de gente traicionera que te supo engañar. Si nunca despertaste en la cama mugrienta de la sala de guardia de algún hospital. Rompe la burbuja, salí a la calle. Cualquiera de estas cosas te podrá pasar. A veure, per arreglar una mica el joc dels disbarats aquell, és que ara sé d'on ha vingut la meva confusió. Perquè això ho vaig treure, a aquesta banda, Àcidos Populares, els vaig treure de dins d'un segell discogràfic que es diu Hoy algo está pasando, Hoy de la música Hoy, Hoy, Hoy, Hoy, Hoy algo está pasando, que són el segell aquest és d'Argentina. Vale. Però llavors, tu agafes el disco aquest d'Àcidos Populares i mires la cançó número 4 i es diu Fuiste a Chile alguna vez. Llavors, a veure, d'on són? D'on és el segell que els edita o la pista aquesta que em donen la cançó? No, no sé. No sabem. Però per ahí andan. Però entre Xile i Argentina està la trama, clar que sí. Molt bé, doncs continuant amb aquesta edició 358, us volem convocar a un acte indefallible, que de fet també hem de dir que no sabem si el podran tirar endavant, però que estan fent tots els esforços perquè sigui així. Són la segona edició de les jornades Mujeres Más Allá de les Armes, que serà el dissabte 7 de novembre a l'Ateneu L'Harmonia, que és el carrer de Sant Adrià número 20, i a partir de les 17 hores hi haurà la presentació de la publicació Mujeres Más Allá de las Armas, volum 1, i de la col·lecció La Màquia. A les 5:30 la lectura dramatitzada de fragments Done Oltre le Armi, Te dici story di subversione e genere, un llibre de Rosella Simone amb Bauma Editorial, la gent d'Editorial Bauma, les nostres amigues d'Editorial Bauma, que estaran presents també en aquest acte i que fa molt temps que s'ho estan treballant. A les 6 de la tarda, la projecció del documental Mujeres, creat pandillas, en busca de les huelles de la història de la Rote Zora. A més, hi haurà debat amb les realitzadores del col·lectiu Les Otres de Berlín. I a les 8 hi haurà homenatge a les nostres companyes de lluita. Acte no mixta, amb parada i districts per mujeres, bolleres, trans e identitats no binàries. I per continuar amb la música, us portem els Caos Urbano, que és aquesta banda de Punk Koi. Sí, avui és un temazo, ja veureu que el vaig descobrir fa poquet, i és un temazo que té dues parts molt diferenciades, una que comença com més alentida, però després ja van a lo suyo, que és la canya de la bona, i Caos Urbano, la banda de Punk Koi formada per skinheads antifeixistes d'Alcobendas, i formada el 1995 amb el Mitch i el Frey a les guitarres, el David al baix, el Peque a la bataca i l'Escu a la veu. A més, no venen sols, sinó que venen amb la Nata Estevez al saxo, Caos Urbano amb saxo, ja veureu que és impressionant, i és un temazo des del seu LP Suburbiales, que va sortir el 2019, que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, sí, perquè ja veureu que té un títol d'allò més bonic, que es diu Esperándote. Radio. Esperándote, Pallúbela, esperándote. Aquí estic, a veure si vens a fer-nos una visita un dia d'aquests, cago en nena. Sí, molt xula. Que ja estàs fallant més de lo... Això no es pot permetir. Eh? Això no es pot permetir, que diria aquest en Núñez. Caos Urbano, la veritat és que em va encantar perquè comença tranquil·leta. La volia... Amb el saxo. Ahí. Sí, sí, sí, la veritat és que la Nata Estévez al saxo la parteix molt. I vaig pensar, si tota l'estona va així sostinguda i tal, la podem posar al començament. Després ja vaig veure que no. Que no, a mitja cançó diu... Escolta, que som Caos Urbano. Això és. Però us haig de dir que la segona part també mola molt. Sí, rotllo himne amb aquests wows. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ara estàvem comentant fora de micro que vam anar a un concert de Caos Urbano. Ahí, a Bòbeda, estuvimos. A Sala Bòbeda, a Barna. Com van gaudir? Quan es podien fer concerts, me cago en dena. Que ràbia tot plegat. Però bueno, aquí seguim per recordar aquestes coses i per posar aquests temazos com el de Caos Urbano que acabeu d'escoltar. Seguim més endavant encara, anem a la sisena ronda amb la pressa al cos, perquè hi ha el toc d'aquest fastigós de les 10 i hem d'anar per feina, però, sí. Però encara el bo i millor està per arribar a família. Sí, ara sí que me'n vaig a Xile. Ara sí, ara sense segur. Sense liar la troca, tu. Mira, ens anem cap a Temuco i amb K, que és territori mapuche de Xile. O sigui, és Xile, però ells podrien ser una altra cosa a part, no? Com, bueno, en Sone d'algo. Sí, com aquí. Són els Amor y Acracia, ja els havia portat alguna vegada. Tenen un disc, que jo sàpigui només un disc, que es diu Agitación, i aquesta vegada sí, és que estava confonent les dues bandes, amb l'anterior i la d'ara, se m'havien solapat les idees. Aquesta sí que parla sobre l'ocupació, la podríem dedicar a la penya de Buenos Aires, de Vallvidrera. De per allà Sant Cugat i Rodalies. Sí. La cançó es diu Recupera, Expropia i Ocupa. I ens comencem a esbarar. Nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo el fondo de la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Dos ocupaciones, la recuperación de lo que ha robado el sucio capitalismo, propiedad privada. Estatal, acaparar viento de espacio para nuestro social. Ocupas con una herramienta para la libertad, dando un coloqueo con el techado, cuentas talleres de biblioteca. Ocupación, recuperación, expropiación para viviendas y centros sociales. Formando como nos propongamos que ser responsables, dignos y con conciencia. Ocupación, recuperación, expropiación para viviendas y centros sociales. Ocupación, recuperación, expropiación para viviendas y centros sociales. Pues sí, ocupació, i aquí estaven cagant-nos en tot, fora de micro. La veritat és que estaven força indignades el mestre Tecles i jo mateix amb les mesures noves, perquè avui ha sigut un dia negre, on s'han aprovat aquestes noves, el nou semiconfinament o confinament perimetral i municipal i no sé, de cap de setmana i no sé què, amb les noves restriccions. És increïble perquè el teatre, amb la gent separada, amb mascareta, que és no tinguin un brot... Hi ha coses que dius, no, però vale, com per exemple en un restaurant, que la gent està bevent, xerrant, sense mascareta, perquè per beure t'has de treure la mascareta, dius, no ho veig del tot, però ho puc arribar a entendre. Però el teatre, que està tothom callat, separat, amb mascareta... Sí. Sense cap mena d'interacció, estan allí en silenci, la gent no parla, no projecta... El teatre no, però l'escola amb crios, tots junts... I el transport públic per anar a currar... El pati, fent el que els hi dona la gana, algun se'n mascareta, algú se la treu, li has de dir que se la posi... És un cindiós, això sí. Ahir no hi ha Covid, clar que sí. I anar a currar el transport públic... L'altre dia vaig anar a Barna i vaig amb la Renfe, pues, tia, tu, està a petar. Ara se t'assenta un al cantó, s'aixeca, se t'assenta un altre, i amb això no hi ha cap problema. Que si la gent va amb mascareta i tal, pues jo tampoc no li veig el problema excessiu, però siguem coherents, no? I altres coses que encara són més light que el transport públic per anar a currar, com per exemple anar al teatre tranquil·let i tal, per què ho prohibeixes? S'ho carreguen tot. Jo estic molt indignat, Mira, la veritat és que tot això que estem parlant, Ricky, em porta la següent cançó, però sí? de manera brutal, tio. Sí. A veure. Sí, són els Ratpenat, que és una banda barcelonina de punk and roll 100% indecent, són indecents ells, i són És novetat, el Pim Pam Pum? És novetat, diria. Uh-huh. Diria que sí. És que no em sona. Sí, a més, Barna, d'aquí Barna, i a més són coneguts o d'alguna forma amb el Johnny D, que és un crack del punk dels anys pretèrits, podríem dir, un col·lega, de fet, des d'aquí li enviem una abraçada al Johnny D. I els Ratpenat són el Miki, alias Puto, a la veu, el Ruben a la guitarra i als cors, l'Aleix al baix i als cors, i el Marcos a la bateria. I és un tema que s'extreu d'un nou single que va sortir aquest mateix 2020, i que a més em recorda molt en una concentració l'altre dia per la sanitat pública. Hi havia una noia que portava un cartell que posava "tot anirà regulint". que realment però no he dit que anirà fatal. Pues mira, el tema em ve al dit perquè es diu "tot no anirà bé", i sembla ser que així serà. Oh yeah! Si no havien sonat, benvinguts, Red Panat, perquè sona que trona. Sona molt guapo, sona molt guapo, van molt escopetejats i a més amb... Jo crec que li foten una mica d'ironia inclús al sí, tema, sí, que falta fa una mica d'ironia. Bueno, només amb el títol ja ho t'ho dono a entendre. No? Que tot anirà bé famós... Ja veiem que tot no anirà bé perquè la precarietat s'està instaurant, la retallada de llibertats també, i així ens va. De fet, jo havia llegit, no sé si era un article o uns fanzines o algo que parlaven sobre el tema, que aquest de tot anirà bé és una manera d'expressar el que tu vols dir, no? En el fanzine aquest, on el text aquest que vaig llegir, deien que s'ha de substituir aquest tot anirà bé, que és com fer cega de... Sí, tot anirà bé. No, potser no tot anirà bé. Ho volien substituir amb el saldremos de esta, ens en sortirem. Sí. O sigui que no anirà bé, però ens en sortirem. El missatge encara... positiu ha de ser aquest de... Sigui com sigui, tirarem endavant, fotent-li pebrots, però no em diguis que tot anirà bé perquè tot no va bé. Perquè no va bé ja, sí, no exactament. Si nosaltres després ens en sortim, però ens en sortim no perquè tot vagi bé, sinó perquè hem de solidaritat, el carinyo entre companys i companyes i tal. Al final ens en sortim de totes les misèries que se'ns fiquin per davant. Però no perquè tot vagi bé. I perquè la classe treballadora està allà al peu del canó fent el que els hi diuen i no fallant els seus llocs de treball i complint amb els horaris aquests estrictes i les retallades de llibertats, etc, etc. Però tot això ja ens fa veure que efectivament tot no anirà bé. Ni ha anat bé, ni està anant bé, ni anirà bé. Sí. Que ens en sortirem que seguirem endavant, digue-li com vulguis. Com sigui. Sí, però el missatge que tot anirà bé, doncs no, jo tampoc no el compro. No cola. Molt bé, doncs encara tenim més cançons per tirar, seguim a... Sí, i ara ve la secció Foli Seitan. Foli! Mira, avui la porto per partida doble. Sí, avui fas un doblete de sí, Seitan. Sí, com que eren 9 rondes, he pensat, doncs, amb una em quedo curt, fot-n'hi dos. Mireu, me'n vaig cap a Washington DC, porto els Good Clean Fun, des del seu disc del 1999, això va de clàssics, podríem dir, el seu disc del 1999 que es diu Shopping for a Crew, us porto un temacle que es diu Vegan Revolution Draft Dodger Anthem. Déu-n'hi-do, els noms llargs, avui tindríem problemes amb els noms llargs. Entre el teu francès que has hagut d'anomenar a les persones del grup que t'he vist que et costava i alguns grups, déu-n'hi-do. I cançons i LPs que després han de venir que tenen noms que són com frases senceres i sí, molt xungo. Avui patirem, però bueno, no passa res. Fotem-li. Fum-li canya. Excuses are not for me. I'm wised up, but these leather shoes were Ara sí, eh? Ara sí, eh? Atrallón, eh? Atrallón. D'aquí cap a... Bueno, d'aquí ens mantenim o una mica cap amunt. Perquè molt més cap amunt també costa. Ja. La cosa no anirà avall, això segur. La cosa no anirà avall. I més si arriba el mestre Palli i ens porta aquí uns quintillos ben posats. Merci, home. Ai. Salut. Escanciando. Salut. Ara. Avui estem avorridets al restaurant. Cago en Sant Cauen. Aquestes escapades, que això també de tant en tant, mentre no sigui la norma, també va bé que puguin pujar. I tant, però aneu demanant, a Can Capa, que aquí a Bona Teca, per tothom que demani, aneu al telèfon del casal i demaneu sopars, clar que sí. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem amb la secció Punk i Dona. Som-hi! Obrim la secció Punk i Dona. Així és, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat, estan a sobre dels escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Natalia Matos, nascuda el 18 de febrer de 1986 a São Bernardo do Campo, a São Paulo, Brasil. Analista de gestió de qualitat de professió, les seves aficions són llegir, dibuixar, pintar i quedar amb els amics i amigues. De caràcter punk, aquari tossuda, li agrada ajudar els altres, és molt curiosa i es qüestiona constantment totes les coses. A més, és molt estudiosa. Li interessa molt descobrir els misteris de la zona abisal, que és l'espai oceànic que hi ha entre 4.000 i 6.000 metres de profunditat. D'ideologia clarament anarquista. Dins l'activisme social, la Natàlia participa en grups i fòrums de mitjans llibertaris que tracten qüestions etnic-racials i socials i, a més, desenvolupa un projecte poètic anomenat Farpa Poètica, amb contingut poètic i subversiu. En quant a les influències musicals, escolta música ben variada, com punk rock, hardcore, power pop, afrobeat, jazz o blues. I personalment, la Natàlia ha participat a les següents bandes. Condenados, del 2008 al 2018, banda punk de l'ABC Paulista, que l'ABC Paulista són tres ciutats que pertanyen a São Paulo, Sant André, São Bernardo do Campo i São Caetano, al Brasil. I Punyo de Maín, la seva banda actual, que és del 2018 fins a dia d'avui. Banda punk de São Paulo al Brasil. El primer concert de Condenados va ser a Moá, a São Paulo, amb les bandes The Drunk i Odio Brutal. I el primer concert de Punyo de Maín va ser a São Caetano do Sul, a São Paulo, amb les bandes Cólera, Odio Social, Molotov Attack i Os Desconocidos. Recorda que tots dos espectacles van ser espectaculars i meravellosos, envoltats d'amics i amigues, cervesa i molt de punk. I d'anècdotes personals, la Natàlia recorda com una vegada una noia adolescent li va dir que havia format una banda de música després de veure-la a ella sobre un escenari. Aquest fort sentiment de representació la va omplir d'alegria, però també alhora es va adonar de la responsabilitat que comporta com a dona dedicar-se a la música. I en quant a anècdotes relacionades amb la música, ens explica que el 2016, després de patir una agressió racista, va escriure una de les lletres més importants de la seva vida. Va ser el començament de diversos escrits sobre el tema i les pròpies experiències personals. Pel que fa als plans de futur, la Natàlia passen pel rellançament del fanzine Embate a Ancestralidade, que serà al novembre. També està molt il·lusionada amb la gravació del primer àlbum del seu grup, Punyo de Maín, que homònimament portarà el mateix tema que el mateix nom que la banda. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema de Punyo de Maín, la banda de punk rock de São Paulo al Brasil formada el 2019, amb lletres contra el racisme i el sexisme. La banda la formen la Natàlia Matos, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a les veus, el Carlos Eduardo do Costa, a la veu i al baix, la Camila Araujo, a la guitarra i a la veu, i el Paulo Tertuliano, a la bateria. El nom Punyo de Maín es refereix a Luisa Maín, exesclava d'origen africà, resident al Brasil, que hauria participat en l'articulació de les revoltes d'esclaus que van sacsejar la província de Bahia a principis del segle XIX. Luisa Maín va ser la mare de l'advocat abolicionista i poeta més gran de la història, Luis Gama. I la cançó que us portem surt del seu directe des del Rock Together Illegal Fest 2 del 2019, porta com a títol Racistes i sona així de bé. Não existe quem acredita em racismo reverso, né? Racistas! Moito obrigado, Natalia, por participar do nosa sesión Punk e Muller. Un grande abrazo. La veritat és que una joia haver pogut comptar amb la participació de la Natalia Matos, ànima i veu de Puño de Maín, espectacular banda que tenim moltíssimes ganes de que treguin aquest nou treball que portarà un títol homònim com la banda Puño de Maín, però que ja heu escoltat amb aquest antiracista, que, bueno, aquest racistes, sí. que és una banda que està molt pel tema de l'alliberament de la raça, de la dona i que bueno, i la defensa dels drets. Déu-n'hi-do, no tenen gravat encara oficial, no? Això era com un directe. Exactament. O com... De fet, ja havien sonat un cop aquí al Pim Pam Pum, que vaig portar una altra cançó que es deia Xingu, i també amb la mateixa temàtica i mateixa dinàmica. Són penya que van molt ràpida, toquen molt ràpid i fan unes veus impressionants. La Natalia té una veu assa tremenda. Es nota que estem ja al final del programa, sí. Bueno, arribant al final del programa, perquè ja sona que trona tot plegat. Eh? Sí, i d'aquí en endavant així serà, clar que sí. Molt bé, seguim més endavant. Obrim ara la vuitena ronda, diria, no? Vuitena ronda, la meva penúltima cançó ja. Mireu, he hagut de tirar una mica de clàssics, com que a última hora m'ha hagut d'afegir més cançons de les que tenia previstes. En lloc de buscar novetats i tal, he dit, a veure, discos dels que a mi m'encanten, què és el que encara no he rascat del tot? I tenim aquesta banda de Madrid, que són els Decisión. És una banda que van escriure, podria ser un manifest, però van fer cançons. Olé. Són lletres molt polítiques o molt socials, o sigui, 100% pim-pam-pum. Yeah. Es van ajuntar, van fer alguns concerts i després ho van deixar. Alguns membres després van estar a Duelo, una banda sí. que molt fetitxa d'aquí el pim-pam-pum sí, també. Sí, certament. Amb Accidente, que amb sempre estan ahí... Sí, són aquesta trup anarquista, llibertària i tal d'allà a Madrid. Doncs això, els Decisión, el seu disc homònim, únic disc que no té títol, Decisión, podríem dir, també. I el tema és el tema que tanca el disc. És una cançó que es diu Rendir-se jamás i que parla de, bueno, pues això que dèiem, no? Que els problemes et poden... Que tot no anirà bé, però tot aquí no estarem. Bé, però, escolta, l'últim que farem és rendir-nos i sempre cap endavant. I tant. Fum-li canya! Valencia. Brutalíssims, mai. Brutalíssims. A vegades la teva ideologia, les coses que penses, són molt difícils d'encaixar en aquest món, perquè aquest món està tot bastant podrit i tu a terme els teus ideals, no? El que tu penses, transmetre-ho al món, a vegades és com impossible, no quadra en aquest món, però l'últim que hem de fer és rendir-nos, sempre són passos endavant, sempre millorar, sempre expandir les idees, sempre... Totalment d'acord. O sigui, la rendició no és una opció i encara que sigui en les pitjors condicions, allà ens hi trobaran. A el que faci falta, a bellugar per la terra i pels drets socials i per la difusió de continguts. Avui, per exemple, hem donat continguts com la dedicatòria, que era Alerta Solidària i la Directa, amb aquesta troballa que han fet de tota aquesta trama de suplantacions d'identitat i tal. I la veritat és que... Brutal, eh? És una d'aquelles coses que sabem que no sortiran als grans mass media, però que per nosaltres és un orgull. O si surten, són allà un requadret... Ho anomenen és una vergonya. I passen pàgina, no s'hi queden allí. No? És una vergonya. Però bueno, seguim més endavant, estem a les acaballes del programa, queden només 3 temilles. La teva penúltima ronda, ara m'espero una manolada d'aquelles que fan època, no? Així és, sí? Així és. Sí? No ens enganyarem. A més, m'ho he posat difícil, ja veureu, abans ho comentàvem, el tema dels noms, i aquest és difícil. El nom d'elles no, perquè és xilitol, com imagino que és com un medicament. No? Sí, té nom de medicament, com a mínim. Xilitol. Sí. És una banda punk hardcore d'Olympia a Washington, als Estats Units. Jo també he anat a Washington abans. Sí. Com hi van allí? Sí, ja ho veuràs. Està formada per la Laura, la Jake, la Winter i la Coulter. I és un tema que es diu I want a refund, que vol dir jo vull un reemborsament, que ens ho tornin, perquè realment ens estan enganyant i que ens ho tornin. I és un tema que s'extreu, aquí ve la dificultat de l'LP, és el seu segon treball i es diu I'm pretty sure I will know if really we're fundamentally different than I perceive to be. Jo conec grups que la lletra de la cançó és més curta. Sí. La setmana passada, de fet, em vas portar. I això traduït vol dir, estic bastant segura que sabria si la realitat era fonamentalment diferent del que vaig percebre que era. Per allò que de vegades es diuen, però tu estàs segura que va passar això? Estic segura. Del 2020, penya, això sí que us asseguro que sona, que trona. Xilitol, una manolada en tota norma, ben despentinada com havia de ser, la veu espectacular. Cançó de minutet i 8 segons. Sí, bueno. El mestre Pollastre i el mestre Manolo n'estaran orgullosos. Estaran molt orgullosos. Quan escoltin això, brutal. Ho vaig escoltar, no sé si diria que pel perfil de Core 3, que és una mina també, i la veritat és que aquesta Xilitol des de Washington la parteixen, o sigui, no es pot dir ni més dalt ni més clar. Hòstia, l'altre dia, ara que dius les de Core 3, que m'acabo de recordar, el segueixo a YouTube i van penjar un vídeo que és de Perreo. Sí, ho vaig veure. És un concert tremendo. De hardcore, però hardcore brutal, boníssim. I la penya perreando. I a primera l'Índia, ahir... No només noies, sinó nois també, movent el cul amb aquest... El perreo. No té aquest. Un nom també. Bueno, sí, perreo. És igual. No cal que ens liem més. No me'n recordo, però sí, té un nom. Vale, pues arriba fins aquí aquesta edició 358. Hem posat ahí bons temes, ens ho hem passat d'allò més bé. Esperem... Mano, mano, face to face, sí, Isma. Molt sí, bé, sí. Nou rondes que cauran amb la que ve. Amb les dos temes que venen. Molt guai, molt guai. La veritat és que sí que sempre es troba a faltar la gent, sí, però... Sí, molt més quan som 3, sí, 4 sí. O més. Jo m'equivoco una mica menys quan som més penya, no sé per què. Sí, jo avui m'he fet una liada en una, amb la de Chile, no Chile, Chile, no Chile. Jo la secció Punquidona també ahí justibiri, però bueno, no passa res. Però bueno, tu, ho hem tret, eh? I tant. Però... També la gent que escoltarà el podcast no ho sabrà, però aquest programa ha patit un accident. Sí. S'ha gravat una part, després hem bueno, reenganxat com hem pogut. Coses del directe. Sí, feia dies que no em passava i quan passa això i som mano a mano, que som només dos, és tot més complicat. Sí, però, així és. Però seguirem endavant. Seguirem endavant. Tot no anirà bé. Rendir-se mai. Però seguirem endavant. Clar que sí. Molt bé, doncs, com dèiem, arriba a la fi aquesta edició 358, programa que hem dedicat molt especialment a Alerta Solidària i la Directa per haver destapat el cas d'espionatge i seguiments i la trama de suplantació d'identitat digital per part de la Generalitat de Catalunya i els Mossos d'Esquadra. Ho sabem, clavegueres de la Generalitat. A més, us hem anunciat el programa especial que farem la setmana vinent, on tindrem aquí a la família Fracàs, que ens presentaran el seu primer treball Problemes del Primer Món. Yeah. I us hem informat lamentablement del desallotjament de la Casa Buenos Aires i hem condemnat un cop més la violència policial desmesurada. Tota la nostra solidaritat per la gent de Vallvidrera. També, perquè a més avui el programa ha carregat de contingut, us hem presentat i us hem convocat a la segona edició de les jornades Mujeres Más Allá de las Armas, organitzades per Asadi Jin, dissabte 7 de novembre a partir de les 5 de la tarda a l'Ateneu L'Harmonia. I ens hem felicitat per l'històric i emocionant moment que s'està vivint a Xile, on es crearà la primera Constitució paritària del món mitjançant una assemblea constituent. A més, a la secció Punquidona hem tingut l'immens plaer de presentar-vos a la Natàlia Matos, ànima i veu de la banda brasilera Puño de Maín. Quants continguts, eh? Sí, avui déu-n'hi-do. Avui anava també carregada la cosa. I a més, acabarem amb un parell de temes. Vale. El meu últim tema també forma part de la secció Foli Foli! A més, aquesta gent són d'un poble d'Itàlia que es diuen Forli. No. Forlì. Em sembla que porta un accent obert a la I, que m'he quedat pilladíssim quan he vist un accent obert a la I. Accent obert a la I costa de veure, eh? Fa mal als ulls, eh? Ho he vist després, però primer, jo quan ho he llegit he dit Forlì. Forlì Seitan. Forlì. Que màquina. Però després he vist que és Forlì. Però bueno, també li fotrem. Es diuen Reprisal o Repraisal, no sé com es pronuncia això, Reprisal. Reprisal, perquè són... En realitat canten en anglès, per tant deu ser Reprisal. Sí. Sona millor, no? Reprisal, el seu disc de l'any 2002, sí, també fa dies d'això, el disc que es diu Mail Order Knife Set, o sigui que encarregues per e-mail un set de ganivets. Déu-n'hi-do. No, algo així, entenc jo. Déu-n'hi-do i els noms, eh? Sí. I la cançó amb temàtica pro-vegan d'avui es diu Once We're Vegan. O sigui, un cop vam ser... vegans. Molt bé, molt bé. I jo m'acomiadaré del tot amb un tema d'una altra banda que no ha sonat mai aquí. De fet, les vam descobrir a través de la banda de Brasiers, que és una banda que també va sonar a la secció Punquidona. Doncs de Brasiers van posar aquestes Rabies Babies, que és un trio londinenc de punk hardcore format al 1998 amb la Laura a la guitarra i a la veu, la Lorna al baix i a la veu, i la Tavi a la bateria i a la veu. Canten totes i ja veureu que és un temazo. Una altra estrena, no? És una altra estrena. Els hi donem la benvinguda. Quantes estrenes t'has portat avui, Isma? Avui déu-n'hi-do. I tu també, Mestre Tecles. Avui un programa entre Juancho Escalari. Sí, he fet mig-mig. Exactament. Sí. I el Caos Urbano, ple de clàssics, però també amb un munt d'estrenes que han fet molta patxoca. I què? Aquestes què m'has... Us porto un tema que serà també difícil de dir perquè es diu Rap is a Rap, Even if the Rapist is in a band that you like, que traduït voldria dir que una violació és una violació fins i tot si el violador forma part d'una banda que t'agrada. Sobretot si... Exactament. Bueno, és una cosa que aquí al Pim Pam Pum ho tenim molt clar de sempre. De fet, ja sabeu que ens agrada potenciar tot el que sigui la música feta per dones i evidentment tanquem la porta a totes aquelles bandes on pugui ser que hi hagi algú que hagi fet el merdes, bàsicament. Aleshores, aquí no la deixem passar i no sonen. I per nosaltres també és un orgull. Per desgràcia, encara que moltes bandes tenen un missatge polític o a les seves lletres, un missatge guai, no? De rotllo sí. I tal. Que van del rotllo. A vegades, pues, les persones que hi ha al darrere o... Bueno, o per lo que sigui, no estan a l'altura de les lletres que canten. Que són uns merdes, que són uns merdes, diguem-ho clar, o sigui, que cantes una cosa que després no te la creus, perquè si cantes a segons quines coses i després vas fent el merdes allà on estàs i quan et fots quatre birres fas el merdes, pues aquí no tens cabuda i es condemna, clar que sí, i des d'aquí ho fem, enèrgicament. Lletra extreta de l'àlbum homònim com elles, Rabies Babies, del 2020, amb aquesta cançó, amb aquesta cançonassa, acaba aquesta edició 358. Tot un plaer, com sempre, haver estat amb totes vosaltres. No sé si vols afegir alguna coseta més, Mestre Tecles. Que el proper programa que vingui algú més, no? Que no ens deixin aquí... Bueno, vindran segur. Estarem molt ben acompanyats. Vindran segur. Però algú més del pim-pam-pum... Clar que sí, va, clar que sí. El Pau, la Noe, que fa dies que no ve... Manolo Oleri, que el Manolo està molt disculpat perquè... Sí, està fent d'Aitatxo. Està fent d'Aitatxo i ho sabem. Però la resta que vinguin, clar que vinguin. Sí. Molt Hosti. Bé. Pues amb aquesta crida del Mestre Tecles arriba a la fi aquesta secció 358. No deixeu d'escoltar-nos perquè mentre ho feu nosaltres som felices i sou l'autèntic motor que fa bellugar aquest pim-pam-pum. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Yeah.